Book 2 79 79 Būdvardžiai 2 Aš vilkiu mėlyną suknelę. Aš vilkiu raudoną suknelę. Aš vilkiu žalią suknelę. Aš perku juodą rankinę. Aš perku rudą rankinę. Aš perku baltą rankinę. Man reikia naujo automobilio. Man reikia greito automobilio. Man reikia patogaus automobilio. Ten viršuje gyvena sena moteris. Ten viršuje gyvena stora moteris. Ten apačioje gyvena smalsi moteris. Mūsų svečiai buvo malonūs žmonės. Mūsų svečiai buvo mandagų žmonės. Mūsų svečiai buvo įdomų žmonės. Aš turiu mielus vaikus. Bet kaimynai turi įžūlius vaikus. Ar jūsų vaikai šaunūs?